parajsën, në parajsën botë për tej. Atë ka marë ty malë Shqipërie, që në rilëte në përdeje. Flamurin që të bën kije, kalë balade e të mështaten, të të thurë një këngë trimrikije. Dilini nëna i shikini motra, si flutrona i shpirë të i ti, në atëve unë copa, copa, aj po bën për ditë Shqipëri. Kalë balade e të mështatën.